Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Regulamin loterii dostępny na stronie loteria.spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dla większości Polaków reforma podatkowa była korzystna, ocenia dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Kopalnia soli w Wieliczce proponuje rehabilitację ozdrowieńców z COVID-19. Na podmoskiewskim poligonie NKWD archeolodzy odkryli kolejne zbiorowe mogiły. Dla zdecydowanej większości Polaków reforma podatkowa proponowana w Polskim Ładzie będzie korzystna, ocenił dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak. Analityk poproszony przez kancelarię premiera o wyjaśnienie skutków gospodarczych Polskiego Ładu mówi, że 18 milionów Polaków odczuje obniżkę podatków, jeśli zmiany wejdą w życie. 6 milionów Polaków nie straci na zmianie, czyli będzie ona dla nich neutralna. Zaledwie dla 2,6 miliona te zmiany mogą mieć jakikolwiek wpływ i to najczęściej nie duży niż kilkadziesiąt złotych. Dopiero przy tym im bliżej jest do tego górnego 1%, górnego 1%, te zmiany mogą mieć znacznie większy wpływ na dochody. W ramach Polskiego Ładu Zjednoczona Prawica zamierza m.in. podwyższyć kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych, podnieść drugi próg podatkowy do 120 tysięcy złotych i zrezygnować z możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku. Koronawirus nie stanowi obecnie dużego zagrożenia dla wyczynowych sportowców, mówi wiceminister zdrowia. Rośnie liczba zaszczepionych członków związków sportowych. Zachorowania również przebiegają łagodniej, poinformował Waldemar Kraska. U zawodników wyczynowych ten przebieg zakażenia praktycznie jest albo bezobjawowy, albo bardzo łagodny. Tylko 2% zawodników przechodzi w sposób średni. Najczęściej po 2 tygodniach wracają już do swojej aktywności, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Sportowcy wyczynowi oraz członkowie związków sportowych coraz częściej przyjmują szczepionki na COVID-19. Szczepienie przyjmują m.in. przyszli olimpijczycy, paraolimpijczycy, piłkarze reprezentacji Polski i zawodnicy piłkarskiej ekstraklasy. Kopalnia soli w Wieliczce proponuje rehabilitację ozdrowieńcom z COVID-19. Receptą na powikłania może być rehabilitacja i ćwiczenie oddechowo-ruchowe, które oferuje uzdrowisko w kopalni soli. Znajduje się ono 135 metrów pod ziemią, a ćwiczący przebywają w tzw. komorach solankowych, gdzie powietrze jest rzeźkie i mocno nasycone jodem. Kopalnię w Wieliczce odwiedził dziś prezydent Andrzej Duda, który rozmawiał z pacjentami i rehabilitantami. Dobra, i zaczynamy sobie od marszu. Na początku było gorzej. Teraz już jest coraz lepiej. Człowiek jest po prostu mięśnie rozciągnięte, już oddechowo lepiej. Katarzyna Rys, dyrektor uzdrowiska Kopalnia Soli Wieliczka. Tym ćwiczeniom i działaniom fizjoterapeutów i lekarzy pomaga jeszcze specyficzny mikroklimat, który jest właściwy dla tego miejsca 135 metrów pod ziemią i nigdzie indziej niedostępny. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło właśnie wiosną tego roku już programy terapii rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej, po-covidowej i taka między innymi terapia odbywa się także tutaj w uzdrowisku w Wieliczce na terenie kopalni wielickiej. Zdaniem specjalistów pacjenci podczas rehabilitacji poprawią swoją sprawność oddechową oraz zwiększą wydolność wysiłkową. Na podmoskiewskim poligonie NKWD Komunarka archeolodzy odkryli kolejne zbiorowe mogiły. Rosyjscy historycy szacują, że w tym miejscu w latach wielkiego terroru sowieckie służby bezpieczeństwa zgładziły ponad 14 tysięcy osób o wielu narodowości, w tym Polaków. Badanie archeologiczne na poligonie Komunarka zainicjowało Moskiewskie Muzeum Historii Gułagu. Komunarka to ośrodek wypoczynkowy dla funkcjonariuszy NKWD. W latach 37-43 sowiecka służba bezpieczeństwa wykorzystywała ten teren do wykonywania masowych egzekucji i pochówku ofiar. Elena Rzemkowa ze Stowarzyszenia Memoriał przypomniała w rozmowie z Polskim Radiem, że na terenie dawnego Związku Radzieckiego znajdują się tysiące takich miejsc, w których ukrywano ciała ofiar stalinowskiego terroru. Łącznie w latach sowieckich rządów rozstrzelano 1 200 000 osób, z których ponad 725 tysięcy zamordowano w okresie wielkiego terroru, a z tej ogólnej liczby ponad 40 tysięcy rozstrzelano w Moskwie. W tym miejscu rozstrzeliwano moskiewskich robotników, intelektualistów i artystów, ale również funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, w tym szefa NKWD Genricha Jagodę, który do aresztowania mieszkał na poligonie Komunarka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

All You Need Is Now i grupa Duran Duran. Utwór tytułowy i otwierający ciągle jeszcze przedostatni album tego zespołu, ale ta sytuacja niedługo się zmieni. Bardzo mnie cieszy, że grupa Duran Duran jest ciągle w znakomitej formie, zwłaszcza odkąd kilkanaście lat temu wrócili w oryginalnym składzie. No dzisiaj jednego brakuje, co prawda, z muzyków, ale mimo wszystko poziom, jaki prezentują ci muzycy ten zespół, no jest ciągle imponujący, dlatego ja czekam z niecierpliwością na nowy album, który ma pojawić się w październiku. Płyta będzie nosiła tytuł Future Past. No i dzisiaj już mamy pierwszy fragment tego albumu, więc myślę, że jestem w pełni uprawniony, by poprosić o ten sygnał. Duran Duran. Invisible. Invisible. No jak się Państwu podoba ta nowa propozycja od zespołu? Ja jestem bardzo miło zaskoczony, chociaż właściwie czy ja wiem, czy zaskoczony. Jest to muzyka typowa dla tej grupy, więc mam nadzieję, że więcej takich utworów, a może i piękniejszych na tej płycie dostaniemy w październiku. Dzisiaj rozmawiałem z jednym z słuchaczy na temat tego utworu, no i doszliśmy do wniosku, że sporo słychać tam fascynacji twórczością Prince'a. No i to nie jest pierwszy taki przypadek w historii grupy Duran Duran, gdy ta fascynacja daje o sobie znać. Był taki czas, że dawała nawet jeszcze mocniej, czego przykładem jest utwór Skin Trade. Thank you. nation's name. We must be working for the skin trade. Duran Duran po raz trzeci w tonacji trójki, ale to ładna liczba. No dobrze, skoro pojawiła się muzyka inspirowana twórczością Prince'a, to teraz kolejny taki wykonawca, to był rok 89, po bardzo udanym i ważnym albumie w latach 80. w 85 roku wydanym, czyli czerwonej płycie grupy ARL. Pod koniec tej samej dekady ta grupa wróciła z taką już cięższą pod względem i stylistycznym, i brzmieniowym albumem, czyli tak zwanym niebieskim. I na tej płycie także pojawił się utwór właśnie, no trochę chyba myślę w sposób taki z przymrużeniem oka, ale jednak nawiązujący do twórczości Prince'a. Bardzo dziwny utwór jak na ten album, ale z drugiej strony to właśnie jeden z tych, który zdobył największą popularność wtedy, bo nawet tutaj w programie trzecim pojawiał się dosyć regularnie, a nosił tytuł Prince Serce. Jestem tutaj i pokonam każde zło. Jestem tu. A tu, tu, tu, tutaj przecież można żyć. A tu, tu, tutaj zawsze razem możemy zmienić każdy. a zaczaruje noc. Tylko bądź, tylko zawsze bądź i mi tańcz, gdy będę chciał. Gdy będę chciał, tańcz, wytańcz mi nowy dom, lepszy dzień i ciepłą noc. Zaśpiewam, schowam cię w dłonie i uniosę smutki. Gdy kiedyś będzie źle, ci zaśpiewam, schowam cię w dłonie. Się serce. IRL, czyli Igor Czerniawski z kolegami z niebieskiej płyty wydanej w 1989 roku. No i ostatniej płyty tak naprawdę tego zespołu nagranej w takim składzie z Pawłem Kukizem przy mikrofonie, bo później Igor tworzył już pod tym szyldem, ale raczej muzykę instrumentalną. No dobrze, to przechodzimy do nowości. No niektórzy artyści lubią utrudniać pracę dziennikarzom radiowym. Tak bardzo chciałbym popłynąć z tobą na małej łódce prosto z Chin. To tytuł piosenki, nowej piosenki zespołu Snowman. Jak wata bez pańskich psów, czekamy cierpliwie na cud. W kolejce po piękniejsze sny. Oczy klej nam. Chciałbym, tak bardzo chciałbym. na twych kolanach. Spokojnie oddycham, wdzięczny jak pies. Spokojnie oddycham, wdzięczny jak. Spokojnie oddycham, wdzięczny jak pies. Spokojnie oddycham, wdzięczny jak pies. Tak, bardzo chciałbym popłynąć z tobą na małej łódce prosto do Chin. Tak brzmi pełny tytuł tej piosenki. Snowman, czyli Michał Kowalonek i koledzy. I teraz, no właśnie, zaledwie kilka dni temu miałem okazję Państwu zaprezentować nową muzyczną propozycję od Joanny Forbrot. No, okazuje się, że artystka jest bardzo płodna i właśnie mamy kolejny nowy utwór od niej. Tym razem jest to kompozycja napisana do fragmentów wiersza Marka Waszkiewicza. Utwór nosi tytuł Dzieje się miłość. No to przed Państwem Joanna Forbrot. Joanna Forbrot. W oczekiwaniu na ten zapowiadany już od jakiegoś czasu trzeci album artystki. No i mam nadzieję, że tak pięknych utworów będzie tam zdecydowanie więcej. Zresztą z tego, co już słyszeliśmy, zapowiada się naprawdę piękny album. Ten utwór co jakiś czas Państwu prezentuję na antenie, bo jest z nami dokładnie od ostatniego dnia zeszłego roku. No ale że niedawno ukazał się singiel, który przynosi kilka różnych wariantów tej piosenki, więc pomyślałem sobie, że dzisiaj też sięgnę po ten utwór, ale właśnie w takiej wersji, której jeszcze dla Państwa nie prezentowałem w tej pochodzącej z tej nowej, małej płytki. To grupa Hedone, gościnnie z Joanną Prykowską, która kiedyś śpiewała w takim zespole Firebirds. Utwór Jak. Pytam siebie, czy tak ma być? Czy tak już będzie powszechczas? Każdy mój niepewny krok, rzednie pod stopami grunt. Co lubię, nie pamiętam już. Obojętność mdli nade mną, niebo stale tkwi. Słońce ciągle lśni. Za marzenia toast wznieś. Zbyt odległe, by sięgnąć i za ten smutek, za ten żal niewykrzyczaną złość. Nie znajduję słów, by oswoić lęk, by przeczekać mrok, by przecierpieć ból. Gdzie spojrzę, tam noc, tam pusto i chłód. Bo ciebie wciąż brak i nie będzie już. Nie znajduję słów, by oswoić lęk, przeczekać mrok, by przecierpieć ból. Gdzie spojrzę, tam noc, tam pusto i chłód. Bo ciebie wciąż brak i nie będzie już. Hedone i Joanna Prykowska w nowej odsłonie piosenki Jak. Zazwyczaj, przynajmniej staram się w tych naszych spotkaniach w tonacji trójki także sięgać do archiwum Polskiego Radia. Przez jakiś czas mieliśmy okazję słuchać m.in. nieznanych albo trudno dostępnych utworów z dorobku oddziału zamkniętego. Także za sprawą Krzysztofa Jarczewskiego, który postanowił się także podzielić tymi swoimi archiwaliami. Ale pomyślałem, że dzisiaj Krzysztofa nie będzie, chociaż pozostaniemy w temacie, bo w 81 roku na początku Krzysztof, aby uniknąć służby wojskowej, no, wylądował w szpitalu na pewien czas, a pozostali muzycy postanowili robić coś dalej. Nawiązali współpracę z Piotrem Pastorem Buldeskim. Powstał zespół Pastor Gang. No i wystąpili m.in. na festiwalu w Opolu. I tak się składa, że przynajmniej fragment tego koncertu mogę dzisiaj Państwu zaprezentować. Utworu nie będę zapowiadał, bo zapowie go sam artysta. Nuda Strój. Jest parę takich miasteczek w tym kraju. Wierzcie mi na słowo. Skończył dzień, nie do odróżnienia. Parę godzin snu i kac do wyleczenia. A jutro ten sam rynek, knajpa i zdarta płyta. I znów te same gęby i disco prawie stypa. To nasze miasto! Nuda Strój! Każdy tu pozna! Czy siostry, czy ten swój? Tu nic się nie wydarza, okazji się nie chwyta. Każdy zna odpowiedź, nikt o nic nie zapyta. Przy piwie pąknął ktoś, że Anka z ogólniaka. Podobno gdzieś coś z kimś, więc słucha nasza paka, to nasze miasto! Nuda Strój! Każdy tu pozna, czy siostry, czy też swój. To nasze miasto! Nuda Strój! Każdy tu pozna, czy siopcy, czy ten swój. Wojtek Łuczaj, Pogorzelski, Paweł Mścisławski, Jarosław Szlagowski, no i oczywiście Piotr Buldeski, czyli Pastor Gang na żywo w 81 roku w Opolu. A skoro przy koncertach jesteśmy, to mały sprawdzian. Proszę wyciągnąć karteczki, ewentualnie kalendarze. Czy mają Państwo odnotowane takie daty? 13 sierpnia Gdańsk, 20 sierpnia Wrocław, 21 Warszawa i 22 sierpnia Kraków? Jak nie, no to najwyższy czas, bo dzisiaj ruszyła sprzedaż biletów na specjalną jubileuszową trasę z okazji 20-lecia grupy Riverside. I could be foreign forevermore. Self-Delusion, grupa Riverside. Jak ktoś jeszcze się nie zaopatrzył w bilety na te koncerty, no to myślę, że to ostatnie chwile, bo jak znam Riverside i ograniczenia, jakie niestety ciągle są, to te bilety znikną lada chwila. A skoro jeszcze przy koncertach i ważnych datach jesteśmy, proponuję zapisać 18 lipca 2021 roku. Festiwal w Jarocinie. Dużo wspaniałych artystów, ale jeden koncert bardzo mnie zaskoczył. Z okazji 40-lecia debiutu w Jarocinie pojawi się zespół TSA i pojawi się w takim składzie, którego się nie spodziewałem. Marek Piekarczyk, Andrzej Nowak, Stefan Machel, no to wiadomo, trzon zespołu, ale do składu wrócił też Zbyszek Kraszewski, który grał na perkusji w drugiej połowie lat 80., a także basista grupy Scorpions, Paweł Mąciwoda, który również ma pewien epizod współpracy z grupą TSA. No ja wybieram się na pewno na ten koncert.